الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من علم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين عظمت قرآن بيان کو يا أيها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم سرا عظمت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیانی او عظمت یہ داس بیانی چا اللہ وی چستا حصیو نقل و حرکت زما دا علم نبار ندے کتا ہر سکے مزدی وینم یو طرف ته اثبات د علم دی چې الله د علم نه هیڅوک نه او بل طرف ته اظهار د محبت دی پلی چې یو بنده ستا خوښي او که هغه کې نیک پاسي او خبرې کې کار سي نو بس تو ته وایي چې کته هر څه کې هو زه دی وینم زه تا ګورم ته دا سی یو عمل نه کوي چې زه په نیم خبر دا غوستاو سره مینه ده کنه دې په الله رب العزت پیغمبر شان ذکر کوي چې ستا مرتبه ما سره دومره چته ده ورپسې بیا د مؤمنانو چې مؤمنانو کته څه کوي زما د علم نه زما د نظر نه بار نه بیا ورپسې عام کوي چې ذره ذره د اسمانونو د زمکو الله وي دا زما په علم کې دي کلیات او جزئیات ارسی په کې راوست بیا به د دې صحابه او صفاتو کې چې تعبیر ته نکي په اولیاء سره چې دا اولیاء دي او دا اولیاء او تعریف به کی څه ته وي دا اولیاء او شان به بیان کی نو دا سرورم باب ټول پدې لګې دل لري و ما تکونو فی شأنن نیتو اے پیغمبر پاک په یو حال د خپل احوالو کې خدای دا حال نه تعبیر په شان سره کړل دی تا دا عظمت تو وجینا پا حال کی او پا عمل کی یا پدیس دنو کی دمرا عظمت نشتا لکه پشان کی چی سمرا عظمت تے ذکر اللہ پا خلوصی بطنو کی بیان کردے چی کل یوم ہوا فی شعن اللہ خلوصی بطنو تا شعن ویلے خل افعالو تا شعن ویلے حضر پیغمبر دیتے ہم شعن ہوئی در دی وجنا چې دا هر عمل او حرکت الله ته ډیر لوی مرتبه باندې منظور دی نه ته په یو حالت د احوالو کې وما تتلو منه من قران او ته تلاوت نکې په دې خپل شان کې د قران نه کمنه شانت راجی شنوانا بداشي چستا خډیر کارونه دي کنه و دې ټول کارونه کې د قران تلاوت نه دي دا ما تدیر محبوب دي ولا تعملون من عمل او اي مؤمنانو تاسو عمل نه کوي عمل الا كنا عليكم شهودا مگر مونږه په تاسو باندې حاضر ناظر یو چلے زن لثابتینو تاغیر سوکنم ناخلی چرز اللاوی ز حاضر ناظر یم حدید آگئی نمناخلی او چې د چا صفت نه دین نو هغه ته د نسبت کوي شهودن سمانا مونږ بس تاسو سره حاضر یو د کوم وخت نه حاضر یې د کار پمینس کې کنه اول کې از تفیذو نبی کله چې تاسو باغې کې شروع کولا تاسو باغې کې شروع کوئ نو الله عزت اول نه تاسو سره حاضر یم نو دا ما تکونو تاسو وای چې را دیسله وای چې نیتو دا د حسر د پاره کنه دا حسر اسن راضی حسر په عربی کې په نفع اوس بات کې راضی لا اله الا الله هغه کې ولي ویلې چې نشته خدا حسر اسن راضی کنه به د دینه او دا سه مطلب یې لکته یو بنده ته وای چې تابلا چې نیس کلی چې زبردار رسیدلې تابلا پښمنې نه کلی چې زبردار نو دې دا مطلب شي کنه ها چې لوي ته نه په یو حالت د احوالو کې او ته نه لولې د احوالونو قران او تاسو عمل نه کوي او عمل مگر په ټولو کې زه حاضر یم تاسو سره ټول عملونه تاسو زما په حضور کې دي ادویم مانا ما تطلو منو که دادا چه دا ما تطلو قرآن تراجیشی او زمیر او دا قرآن نامرات مصدری مانا واخلو نلولی تا دا دی قرآن نامن قرآن سلوستل او عمل نکوی تاسو خلق و سعمل مگر مونږ ته سبحان دی حاضر ناظر یو کله چې شروع کوي په دې کې دا کو جزئی جزئی شو پیغمبر جزئی دی او دا ټول خو سام کوي او ما یعذب ربک نپټیږي او ما یغیب معنا سره دی نپټیږي درستانه پاند آزاد یوی زریم نپزمکه کې نه پاسمان کې ولا اصغر من ذالک نو وروکه د دې زرینا ولا اکبران لوی الا فی کتاب مبین مگر هر څو د الله په علم کې کنایه د عموم نه ده که زره یادی که اصغر یادی که اکبر یادی عموم بس چې هیڅ شی داسې نشته د الله د علم نه بار ده الا خبردار ذکر وکړه د پیغمبر او د مؤمنانو نو صلی الله و تنم کوي الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون بشکا چې د الله دوستان د الله دوستان څنګه یې قرآن رد کوي د خلقو بزام چې تاسو لا کم اولیاء قتل دي دا مونږ ته هم وخایې کنه چې دا اولیاء کم دي چې څوک هلاکی او څوک کامیابی او څوک خوشحالی او څوک خپګی او چې علمال ورکی چې اولاد ورکی دا کوم اولیاء دي قران خدا اولیاء او دا حال بیانې چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون بس لا خوف علیهم اذا خاف الناس ولا هم يحزنون اذا حزن الناس چ ټول خلق خپای نذیبه نه خپا بیا خلق نه دل تر رازه کنه چې خپاو خلق اولین را تخت بیا خوشاله خلق له رازه خا موحدین ارو خوشاله ولهم یحزنون او چې خلق غمجنی نو دل تر رازه غمجن نه را تخت بیا غم خلق له رازه دې سره غم نه کنه خا دا داسې وخت راشي چې ټول خلک غمجنې ښه یا د کرکټ وختي چې انډیا وګټله ټول پاکستان غمجن دی لکه دلته راځه غمجن نه راتښته یا الیکشنې نو ډېر خلک غمجنې تا مؤمنانی چې په دغه باندې غي غم جن کیږي خوشحالي اولیاء د الله چې دوستان د الله پاغي باندې بیر نه یې کله چې په خلق باندې یری هغه باندې غم جن کی کله چې خلق غم جن کیږي د دنیا دا خو پکې نه حساب دا خاص مثال په تور مونږ نور اصل خوف د مرګ او د قبر او د حشر دی نو په دې کې لا خوف نه لې په دې هیڅ تکلیف نشته او اصل غم د قیامت ته ډېر خلک به غم جنې په دنیا پسې چې ډېر عمرم خراب کو عمرم ضایع کو مالوم ضایع کو صحتم ضایع کو او ایسو نش ډېر غم جن وي بیا بیا به الله ته چې مو واپس کا ولیکن موحدین مؤمنان ونی غم جن کا اولیاء الله سوک دی نګوره یو قران تفسیر کوي بس الذين امنوا وكانوا يتقون دا خلق دې کنا چې په الله باندې یقین کړي په توحید سره چې وحده لا شریک له او ځان بچ کړي د شرک نه مدارک وي يتقون الشرك والمعاصي ځان ساتي د شرک نه مو د نور ګناونه دې تعریف کو قران بس یو تعریف غو چې حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلو چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړو چې اولیا چاته ویل شي نبی صلی الله علیه وسلم ازار او ذکر الله اولیا تاسو خلق دي چې کله اولی دي شي نو بنده ته خدای یاد شي چې کله ولی په لار تیریږي او تناسته په پټواره باندې استاد خلینه وخام خاوزی چل لاړې لوی ذات تن یا الله خیر ولي ولدي ولیدو نو خدای ته یاد شو دا ولي زکه د ولي مثال د شیشې دی شیشه او شیشه کې بنده ته ځان ښکاری کنه نو چې تا ولي ولیدنو بس تا ته خدای یاد شو تکا ولی چې هغه بس د هر وخت د خدای سره تعلق او رابطه ای نو هغه ته دا تعریف کړو ها نیکان خلق چې ویني نو خود به تا ته خدای یادېږي او دوی معنا حضرت عمر رضی الله عنه کړی و چې اولیا سوق دي المتحابون من غیر ارحام بینهم ولا اموال اغه خلق دی جو بل سره محبت ساتي او په سبان دی من غیر ارحام بینهم رشتي یې نشته میانس کې چې غنې خپل ولیدا ولا اموال یتعاتونها ان یو بل د مال ورکړه راکړه کین په دې محبت نه هیڅ نشته صرف د الله د رضا لپاره دیو بل سره محبت ته د الله په نوم باندې یو ځای کیږي او د الله په نوم باندې جدا کیږي نو ویلو چې هم علا منابر مسکن فی الجنته دیو جنت کې د مشک او انبر په منبرونو باندې ناشتي نو ګوره حدیث د انس کې چې خبر راغلی و نو هغه د دنیا حال بیان او چې دنیا کې اولیاء څوک دي چې زار او ذکر الله او حضرت عمر داغي د آخرت حال بیان چې آخرت کې بيداسي کنه او اصل تعریف هغه دي چې قران وک کنه مونږ بیا اولیاء وینو یا بنو نو خدای خبر چې کوم څه وي مونږ له خداس تعریف پکار دي چې هغه مونږ په پوه شو او روح کې زمونږ په ذهن کې وی کنه اغداد چې امنو وکانو یتقون چې مؤمن عقیده صحیح وي او د شرک نه پاک نه دا اولی دی ښه د تعریف کو کنه پیژنې نه دادی زن توس ولی پیدا کا تدا سره وګوره چې هغه واحد یو ځان د شرک نه ساتي په دې عوامو کې په دې پبلک کې پبلک ټول په دې کې مبتلا دی حضرت شیخ ویلو چې ما استاد راوستو 35 کې نما وته ټول علما را جمع کړ ناغو مان رستو بیا ځان له تپوس کو چې دا زما خواږي چې ناس ته دا سو کو نما وته دې دا ډېر لوی عالم دی ټول استاد دی ها دا بل چې زما مخې ته ناس دا سو کو دا په نحو کې ډېر ماهر دی د کړی دی دا پلان دا بل سو کو ټول مې وته یاد کړ ایو سات بغلې غلې ونه ما ته وی سب سور ہیں ټول سوران دي مله به وسره اله کنه بیا چې کله لسکا لتیر شو ناغه ټول ماته کافر وي یزلالم نو موت حالوین ماته وی ساته مانو وی دغه په تندی کې ایمان نه ونو مذاب کوم ځای پیدا کړه چې وکانو یت تپون چې د شرک نظام ساتي بالکل نه د دې خلقو د عوام ولی هغه د چې په شرک ډوبي نه به دې ولی ښا نن د عوام خلقو ولی څوک دی چې صح مشرک چار کار یې د شرک دی ښا تش دغه چې غني سپینګری دی سپین جامې اوستې دي غټ پټکې والے دی تسبیح سره په لاس کې ډېرې دغه دي نور چې خبره کوي کنه دا اولیاءن بټه بابا جو کنه څه دا اولیاء او قصې وکي ښا او دلیلونه پیر سیب چو کنه تو دیکھتے دانګلو او دیوانه بابا چې وکنه بس تش د تمام اولیاء او قصې بکی دروغ بوي او خدای ته بوله ثابتي دغه د دی ولی ښا نو تعریف یو کو نو سه مرتبه ذکر کوي لهم البشرا د دې لپاره خوشحالي ده او خوشخبری ده په دې دنیا کې په حیات دنیا په دې دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې هم په دواړو دارینو کې د دې لپاره خوشخبری ده څه خوشخبری ده نو شیخ الاسلام وی ابن تیمیہ خپل فتاوا کې ټول قران په کې حل کړی دی چو يفسر النبي البشرى بنوعين نبی علیہ السلام داغي بشرا دو معنی کړی دي احدهما ثناء المسنين یو داري چې خلق صفاتونه کوي دی چاته نوې انو په خبري کنا خلق صفاتونه کوي رضا بشرا نشوا د بل له خلې نوځي چې دا ډېر نیک انسان دی او ډېر پابند دی تمان ځاو دا تاسو اډی رښتینه دی ګوره دروغ پکې نشته او که روزګار دی وسره شنه دومره انصافدار بالکل به خپن کی کنه نو خلک دا صفاتونه کوي دا بشره دی ادویم داری چه ار رویه صالحتو رشتیا خوبونا دار چه خوب کو رشتیا نئی حدیث کرا غلیو چه رشتین خوب دا اغا چایی چه اغا صلی پا خپل رشتی نئی دروغ نوی دا اغا خوب رشتیایی صورت یوسف کی براش کرنگا لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلی دل دا اللہ وعدو لرا او دا اللہ کلمو لران ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوئی دے ان اللہ چی کم کلمات اوئی کنا چی اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزن الذین آمنوا کانوا یتقون لهم البشرا اللہ وی دا کلمی نبدلی گی دا نمنسوخ کی گی اچی خلق سویلی دی ناوٹول منسوخ دی زان نیوی لی دی نشته بدلیدل د الله کلام لرا د الله وعده لرا دا کامیابی لوی دی. ولا يحزنک قولهم تسلی ذکر کوي پیغمبر لا ولی توکه یو په الله دا شان ذکر کو بل په خلق سوی جادوګر دې سړی ساحر دې سړی اصحابو پسې لګیا دي ټوله د باندې نس پکړی ټوله داسې ګناګار کړی چې څه به وای ځکه الله تسلی ورکړي چې خلق خبرو ته موږ را خلق خبرو اورینو خو د غم نه به مړ شي بس نو ولا يحزنک قولهم غم جن کی تعالی را دا خبرې د دې خلقو وقف لازم یې ذکر کړی چې هغه قول یو قول نه دی هغه به حدا او به انتها دی چې دې کړی دی او پس ان العزه لله جميعا کدی تا ته وی چې زمونږ سره شا عزت به ډیر شي مونږ معزز یو تبه معزز شي او دا مسئله فریدا بی عزت شوی هر چا ورټلی عزت ته به ختم کو نو ته وای چې عزت نه ختمي دا ته چې کوم عزت یادې دا عزت نه دی ان العزه لله جميعا عزت خواغه دی چې د الله په نوم باندې تا ته سمره او تکلیف ورسه دا ډیر لوی عزت دی ښا بلال څنګه معززو او بس راخ کله او چا پسکه وکانو کې او پسکه د خلکو په نس باندې خواغه ډیر سپکو کنه دا الله په نوم دی عزت مند او حضرت خباب چې لواره کار وکا او توري به جوړولې او توري کافر له جوړ کړي نو بیا پیسې نه ورکړي ا دې ایمان راوړو نو دا غنه پیسې غوښتي چې ګور هغه پیسې راکا هغه ته وی چې دربکم خطو واوړه واوړه پیغمبر نه واوړه کفر وکې په محمد صلی الله علیه وسلم هغه وی کزه مرشم بیا جو اندیشم کنه نو کفر نه کوم او حضرت عمر و تبیا ویلو کتابان له ډیرې سختې تیرې شوې کنه وایا نو تملاو خو املا ودا به تعالی وای کنه مسرمن پکې نو اها ته چې دغه هو پندوکی ودازه کې دازه غوند دازه غوند وداولي ودا به انګار جوړ کوو ده پکې راځم نو عزت دې ته وای کنه ان العزه لله جميعا بهشکه عزت الله سره دې ټول هو السميع العليم اغه لاوریدون کده او په دې پارس باندې الا خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض چې به شک خاص د الله دی اغه سوچ په اسمانو کې دی او سوچ په ځمکه کې دی مسله دا ده توحید او پسې بیان چې عزت په دې عقیده کې دی ادا نور چی دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او ندی روان او کسان چرا مدد شوی او را بلی بغیر د الله نه خپل شرکا او لران نو کلام خو پورا نشو ندی روان او کسان چرا مدد کی بغیر د الله نه خپل شرکا او لرا سندی د سشي تابعداري نه کوي نو وی بل شرکا او سره دینو دی په شرکا او پس نه دی روانو شرکا خو مخکې ذکر شي چې هغه ځانو له خبر نه دي ځان ان یتبعون الا الظن نه دی روان مگر په ګمان پسې نو یو معنا د آیات په دې طریقې سره ده چې شرکا اد یدعون د پار مفول به شي دی چا تا آواز کی بغیر د الله نه کلو شرکا او ته او چې دی یتبعو سره شي بیا بل ستاجت نشتا ندی روان هغه کسان چې هغه آواز نه کی غیر الله تا ندی روان په شرکا او پسې پس روان دي يتبعون الا الظن نذروان مگر خپل ګمان پسې وينهم الا يخرسون ادا خبرې چې کوي چې دیوانه با په دیوال سور شټه به ورکنو روان شو دا او لوی ځوان د دوله سکالو بیړه راويسته دا چې وي وينو الا يخرسون دا وخت کلی خبرې کوي دا خواسته ده ځان نه خبرې کیدا چې رشوی دي په دنیا کې انهم لا يخرسون دلیل عقلی هو الذي الله غزاد تجعل لكم الليل پیدا کړی دستاو د پاره شپه لتسكنوا فيه چارام کې پدې کې والنهار مبصرا اور ورځې روخانه پیدا کړی دا چې کسبو کې پدې کې اری جملی سره یو یو شی حذف شوی دی جعللکم اللیل مظلما لتسکنو تیار ده حرام بکې پکې والنهار مبصرا لتنشرو هلته صفات لري کړې دي او فعل شته لتسکنو دلته صفات ذکر کړې دي مبصرا چروازر الخان ده او لتنشرو یو د یو بل په وجه باندې اکتفا کړې ده نو د مبصرن نه اکتفا کړی دا په مسلمان او د لتسکونو نه اکتفا کړی دا په لتن شروع دي ته په بلاغت کې سنات احتباق وي ان فی ذلک لایت لقوم یسمعون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کړ ډیر عبرت ندی او علامی دا قوم د پاره چې وق دی قران ته کو دروازه وتا وخت ملونه شي نشبه خوشته کنه وق دی او ریدل کئی قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانه و ایدا مشرکان چلانی ولی زاند پار نائب نازولی سبحانه توبہ اللہ پاک دے او پاکی او گنے هو الغنیو اغبی نیاز دے دغسا جت اولادتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کدا پاسمانو نظمکو کسو دی چی تیوی نی یا نوی نی نو دیکھو مخلوق دیکن نا وچی دا ولد بے کم دی نو دیکھو مخلوق ولد نشی کے دی نو پتہ ولگی چی نشتا کنا خوا چی اسمانو نظمکو کی نشتا زکدا ټول مخلوق دی دا اللہ نو ولد دکم دی نو دا آگئے این عندکم من سوال سلطان بحازان نشته تاسو سره څه دلیل په دې خپل خبره باندې دلیل نشته نه نقل نه وحي اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو وايي په الله باندې خبرې چې نه پوهیږئ قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون وایا رسوک چې جوړی په الله باندې دروغ وچاری با کامیاب نشی لا یفلحون نشی کامیاب ہے او دا با سورت نحل کی بیا دقا سے آیات راشی دکا آغا سورتم ٹول دا شرک رد دے رد دے رد دے 116 سورت نحل سوار لسما سپارا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اټول افتراء دغه چې هاولې شفاعون عند الله دروغ جوړول په الله دادي وګوره کمال داده چلته هم وسرویلی چې متاعن قلیل او دلته هم متاعن فی الدنیا دا ولي وی دا شکل لري کوي کنه قران شکونه لري کوي چیرې ټیک دا قران خو یې ناکامیابيږي هم خو غي ته کامیاب وایو ولی چې د مال دولت یې سو حد نشته نو ګاډي دا غي چلیږي کارخانی دا غي دي پټرول پمپونه دا غي دي ابل پله قران او لا يفلحون ناکامیابيږي نو الله یو متاعن پلی متاعن فی الدنیا متاع یاده ته متاع ندومره متاثر دا خو سکه ده په دنیا کې ها دې جنان خو باډو پون شي مرګ براشي دې تجوان وی متاعن فی الدنیا دا لګه سکه ده په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا مونږ ته د دې راتللې ثم نذيقهم العذاب الشدید ابیا اوسکو په دې باندې عذاب سخت او چوسک اوس په دنیا کې تا مزي کولې اپ شرک دې مزي کړې وې ها د شرک د وجې نستا خلق ډیرو مرګري دې ډیرو او رښتې دې ډیره زیاتې وې ولي مالدار خلق ټول کنا په دې یو بل سره پلوالی او دوستانی جوړی شوی ښا عذاب وسکا بما کانو یکفرون دا سزا ده داږي چې دی به همیشه کفر کوم اصلورم باب تر دې پورې خصوصی خبره پاغې کې د قران عظمت پیغمبر شان او د اولیاء او ذکر او زجر او شرک باندې چې قال اتخذ الله ولدن اخری پینزم باب دے پاغی کے واقعات تھی ادا ډیر مخ کی ذکر شوی صورت عراف کیم نوح علیہ السلام واقعا او بیا دو موسیٰ علیہ السلام او بیا دو یونس علیہ السلام وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ اُلْوَلَا پَدِي بَانْدِي خَبَر او حال دو نوح علیہ السلام چکمہ خبر اڈیر دو عبرتی نو وقفو کی چی سو چکا کنا نوح علیہ السلام نه نیم سو کال په خلیا دی کلا چې وی خپل قوم ته زما قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری کډیر گرانی پتا سبان زما درې دل پتا سکی اسې درې دل نه او بیانول د آیاتونو د الله دا په هر باطل پرس گرانی ښا چې حق پرس راشي جماعت کې ودرېږي ندی تاویگی را تاویگی چه دور سوک نشتا چه ده منبر نیرا کز کی پو اے بتاو دیرا گران ادا ادا ده پخوان نخوا اسی نخو تذکیری بی آیات اللہ چه یا تو نوے پا مخوا باندی کنا نوح علیہ السلام وی کدا در باندی گرانی نو زدا سنشم کولی چه دخ پل کار پریدما ولی فعل اللہ توکل تو پس توکل پا اللہ دیکھا از انبیاءو جرعت تے پا اللہ باندے میں اعتماد کردے فاجمعو امرکم و شرکاکم پس یوکے تا سوخ پل رائی امر سوک را جمع کولی شی مانا دا پل رائی یوکے بس چی اختلاف پکی نہیں بیا چی یو یو سوی بل بل سوی لکہ دار الندوی والا چابوی جلتا وچو چابوی قتل کے چابوی یو سوی نفع اجمعوا امركم خبر یا وکه وشرکاکم او راو بل خپل مددګاران تیسرا فعل خپل یې کنه ودعو شرکاکم ځکه فاجمعوا سرهونه کیږي او خیر کیګم چې را جمع کې خپل شرکا ثم لایکن امرکم علیکم غمتن بیا دې نشي دا مشوره ستاسو پتا سو باندې پټان مشوره پټ ځای کې مکه وای د نماز بار یو کې زبې ما زبې اورما زه اوس یریګم نستا سم تاسو ولې یریګې ځکه چې اوسړې خبره ګټ تن نه باسم دادې یریګي کنه نو ندی شي دا مشوره پتا سو باندې غمتن پټا ثم مقذو الیا به ما تواوروې چې مونږه ستا په حق کې داسې فیصله وکړه ما ته واوروې ولا تنذرون او ما ته مهلت مرا کوي بس چې کار خلاصي دا نوح علیہ السلام جرأت ته شجاعت ته دا غزه د هر پیغمبر ښا ثم قذو سمان ای عجلوا بذالک په دې خبره باندې تلوار کوي ګوره ښا پته نه لګي باشد ما تقدرون علی چې څومره سخت سزا یې تاسو نو راکې من غیر انذار ما ته انتظار نکوي امام راضي وي فین تولیتم کتا زما دعوت نہ قبلویں نہ منے فما سالتکم من اجر زما نقصان خو نه دی زما نقصان به الکما رسید بکرا استوی او تاسو نه می چند کوله تاسو نه می دا کوله نو بیا به سالتکم ما خو نه دی وخت تاسو نه سعی و زو اجر ان اجر الا علی الله نه دی اجر زما مگر پالا باندې و امرت ان اكون من المسلمین ما ته امر کړی شوی دی خبرې چې شمزو د مسلمانانو نه تاسو له دعوت در کوم د اسلام او په خپلم ته ټول نه مخک مسلمان نه فقط زبوه درو جن کوي ډیره زمانہ پنه جنا او پس مون خلاص کو دل را او څوک چې د سرو پکشته کی وجعلنا خلائف او دیم په دنیا کې آباد کړه چې څومره مخلوق دي ټول د اولاد دي د دریو زامنو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرقل مونږه کسان چې درو جن کړیو آیاتونه زمونږه هغه جرم یې ساته ښه چې د هلاکت سبب څه دی تکذیب د آیاتونو ښه فانظر وګورا کیف کان عاقبۃ المنذرین سرنګ شان جام د يرول شو خلقو دا یو خبره چې دا طوفان د نوح علی السلام په ټوله دنیا راغلو کنا صرف په غزه باندې راغلو نو وی هل عم جميع الارض ام کان لبعضهم دا اختلاف دی کنا وهم اهل دعوته المكذبين به یعنی خاص باغ خلقو چې نوح علیہ السلام چاته دعوت ورکاو او صرف پاغي باندې راغلو کما هو ظاهر کثیر من الآیات چې ریو آیاتونو تقاضا زده دا سره ولې مرش ان قال ابن علیہ ذاویلی چې خاص پاغي خلق راغلو په نورو نه ولی سبب پاغي کې موجود کنا کذو به آیات نه او عذابم پاغي راغلی په ټوله دنیا خو نه راغلی ابن علی وی چې الراجح عند المحققین هو الثانی دا دویمه خبره وکثیر من اهل الارض کاهل السین وغيرهم ينکرون عموم الغرق او ډیر ملکونه چې په زمکه دي کله چین والے شو نور هغه مونږ خو نه خبر ده طوفان نه دا عبارت روح المانی نقل کړي چې دا خبره بهتر ده ثم باسنا من بعد رسلا بیا راولېګ مونږ پس د نوح علی السلام نه ډیر پیغمبران خپل قومونو ته فجاوهم بالبينات راغلی دي تا په دلیلونو سره او معجزو سره فما كانوا ليؤمنوا نو دغه قومونه چې ایمان راولې بما كذبوا به من قبل هغه مسله باندې چې دروژن کړه هغه درا په خوانو خلقو نو بد دی رستم داغي په قدم قدم کې خود بس وی غدم مشران دي چې هغه سکړی دی موږ هغه کو نو مخکنوم دروژن کړه رستنوم دروژن کړه کذالک نتبع علی قلوب المعتدین دغه سیمونګه مهر لګو په زړونو د خلق باندې چې د حد نه اوړي ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون بیا ولېګل مونږه پس دغه پیغمبران بنی اسرائیل ته خاص کر موسی علی السلام و هارون علی السلام فرعون ته دا وډلې ته بی آیاتنا پا معجزو خپلو فستک برو بس اغیم لو یوکڑا چی مونگ دی تنوی تیار وکانو قوم مجرمین او دای قوم مجرمان فلما جاوم الحق من عندنا کلا چراغ دیتا حق زمونگ دا طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام پا لاس بانده نووی دی انہا زال سحر مبین یقیناً چی دا دا مسئلہ او دعوت دا احکار جادو دی او یاد ده ده معجزی چی پیش کئیه. قال موسی وی موسی علیہ السلام تقولون للحق لما جاکم وای تاسو دیو حق خبری تا یا دی حق معجزو تا کل چرار لتا استا مفول بیه نشتا چه هو سحرنو یا مفرد دی سحرن دیتا سحر وای اسحرن هازا سحر دا کی دیشی ولی ډیر تعجب په جوان دی وی اسحر نازا هغه سحر داسی لکه دازه چې امساو ورزوما علا سرو باسما ولا يفلح الساحرون اګوربا ساحران ناکامیابی ازما په خپل رب یقین دی چې زه به کامیابی کوم. قالوا اودي اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابانا آیا تراغلی مونږ ته چې مونږ واړی تلفتنا چې مونږ واړی دا غی دین نه چې مونږ مونږ دی پاره باندې مشران خپل ګوره دوه خبرې فرعون وی لیکه دا اس قالو هنور دا فرعون خبره ده سیاسی غو کنه نو دوه خبرې کوي ابدې سره د خلق ذهن بدلی یو دینی خبره چې ته زمونږ دین روانه ته مشران دین اول دنیاوی خبره ته زمونږ نه کرسی اخلي بادشاہی اخلي ولی په دې یو باندې مولان خپکیږي په دې بل باندې عوام خپکیږي نو دته به هیڅوک مرګري نه راغلی مونږ ته چې واړی مونږ دا وی دینه چې مونږ دې مونږ په هغه باندې خپل مشران وتکونا لکم الکبریا فی الارض او شې ستاسو د دوالو مشری په زمکه کې فرعون ختم شي او هارون قارون ختم شي امان استاسو مشری شي بس وما نحن لكم بمؤمنين مونږ نه استاسو د دوالو لپاره ایمان راوړون کی زره یقین کوونکی. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وی فرعون چراول ماتا مقابله کو هر قسم ساحر پوا او ماهر. فلما جاء السحرة کل چراغ للساحران موسی علیہ السلام وللار قال لهم موسی ویدی ته موسی علیہ السلام خبره مختصر کړه هغه هو ته په وخت ویلو چې مقابله مکوې دا سحر نه دی دا معجزه ده خې په وکړیو کنه فقیه د فرعون نه مجبور و نورالو چ میدان ته شو نو وی موسی علیہ السلام دی تعلقو مان تم ملقون وغورځو یا سوچ غورځون کیه دا امر دی په دې اعتراضی چې سحر کفر دی او په کفر باندې امر هو نشی کې موسی علیہ السلام څنګه غی ته وی چې القو غورځو نو دې ډیر جواب نه دی یو جواب دا دی چې دا امر د پاره تحقیر دی لکه وسړی ترته وای چې عزت او سبو کې ته وسو کې ځا موسی علی السلام ورته وای چې وګورځو استاسو وسه سحرې سبا جادوې پته به ولګي کنه ها دا نه چې امر د دې لپاره کې شي. او دویم زکه ته امر کوي چې اسې اظهار د حق نکېږي سوچ یې مخ کې خپل جادو نه ښکارا کړي اظهار د حق موقوف دی په دی باندې نو دا حقیقت کې موسی علی السلام امر د سحر نه دی کړي چې دی په لیم ساګانې او رسې غورځي او ځام ساو غورځو ما وغتیر کی د حق بخکار شي نو دی دا ساګانې او رسې سبب دی اظهار د حق داسې دغه وخت کې ګنا نه و هر وخت کې سحر ګنا نه ای فلما القوا کله چې وغورځولې خپل رسېم ساګانی قال موسی وی موسی علی السلام چې بس پوه شو مخه چلولم جوړ کړی دی ما جه تم به سحر هغه چې تاسو راتل کړی دی پاغه سره نو هغه جادو دی ما جه تم به هو السحر مبتدا او خبر دی تاسو چې سکړی دی پوه شو مدا جادو دی او سحر دی ښا ځکه چې د شی حقیقت نه دی بدل شوی امساګانی اغه امساګانی رسایغه دي اوس چلے پکې کړه نو هغه خوځي را خوځي ښا نو په سحر کې حقیقت نه بدلیږي خو ستا په نظر باندې داسې راځي چې هغه سړی په میخه کې دننه ننوته نو هغه په پاس اوړېدلې نظر کې داسې راشي حقیقت نه بدلیږي ښا معجزه دی ته وایي چې حقیقت بدل شي ان الله سيبتلو بشک الله به اوس ختم کی دا سحر بدل ختم کی اوس ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله چری ناکامیاب وی کار د فساد کوونکو دا دری جملی دی قال موسی ما جئتم بالسحر ان الله سيبتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ابن کثیر نقل کی عن ليس ذي فقيهنا قال بلغني ان هؤلاء الايات شفاء من السحر باذن الله تعالى جما تدا خبر را سيدلي چې دا آیاتونه درې دي دا د سحر د لپاره علاج دي د الله په حکم سره څنګه طریقې سزا تقرؤون في اناء فيه ماء لوخی کی بوبئی او تاسو پیدایاتونه اوای ثم یصب علی راس المسحور او جکم سړی باندې سحر جادو شوی د پاغه به ورواړ وکړ فاقیده به ورداي چې د الله ارسو کوي باذن الله تعالی هغه وی داس او یحق الله الحق بکلماته او الله کار کوي حق او په خپل حکمونو سره کلمات سمانا روح المانوی اے بحجج اللتی جعلها اللہ تعالی لکم علیہم اگا حجتنا چی اللہ تاصل درکڑی دی پا دی باندی دی پا مقابل لکن او آیاتنا دی اگا حجتنا کلمات دیتوی دی اگر چی بد بگنی مجرمان خلق فاللہ با حق کارا کئی خوا دیو چگی وی او حق با کارا کی گی فما آمن لی موسیٰ ایمان نورا ولی موسیٰ علیہ السلام لا الا ذریت من قومی مگر کشران و ظلم پا قوم دا موسیٰ علیہ السلام کی علا خوف من فرعون و ملئیه سرد دینا چیز فرعون نیروا و دا اغد لخکرنهم لیر سختا ولی قتلول بے لا سخفی بے پریکولو خودی کو شرانو د دغیس پروانو ساتله علا خوف نه ذکر اور چا غیره د خودلان نکړه چې فرعون په کې چاره واستره دي وګوره نو ذهن جی کنا نامیش الله د غید الله سنا دین ته ترقی رسول د امیشه د پاره ابن عباس رضی الله عنه وی لفظ الذریه يعبر بي عن القوم ذريت اولاد تموي وقوم تموي على وجه التحقير والتصغير كل جستا مطلب داغيغا كم والي كم زور والي ناغي قوم نبيا تعبير کو ذريت سرکی نذا جزان خدير کم زوری وکان بني اسرائيل يستضعف الطائفة منهم داو ذكي و تذريت اوي او الزمیر عائد الى موسی د چا قومو د موسی علیہ السلام ځکه فرعونانو کې چا ایمان نه راوړل هغه یا خو دوته نو یاد لري هغه د بنی اسرائیل حال ذکر کړي سره د یری د فرعون د طرف نه او دغه د لخکرو د طرف نه ان یفتنهم جدی بډیر تنگ کی اډیر ظلم بپیو کی هغه پروا نه ساتل ځکه فرعون چې لعالن فی الارض دې ډیرو چاته پسمکا کې په خپل خیال کې وره وینه اول من المسرفين ابي شک دې تجاوز کوونکې او د حد نه وقاله موسی او موسی عليه السلام خپل قوم ته تسلی ورکوله چې زما قوما کچریه تاسو ایمان راوړونکې په الله باندې فاله توکلون خاص په الله توکل وکړي کچریه تاسو مسلمانان فقالوا اوغي على الله توكلنا خاص په لام ځان سپارل دي ارسو چی کیږي توکلنا او بیا سوال کو اے رب زمونږه مگر زه مونږ کمزوري د دې قوم ظالمانو په مقابله کې یا الله مونږ دې تم کمزوري کې خلق برا پوری خان دیو د حق بی عزتی بوشي هټول خلق بووی چې دا حق نو کنه ښا کله حق وې دې باندې کمزوري کې ده نو د فتنې معنی دغه ده ښا فتنه د قوم ظالمانو د پاره څنګه شو وی چې الله مونږ کمزوري شو د دې لاسنه او ټکیګو کنه رضیب خو مضبوط شي په خپل دین کې ښا عظیم مضبوطی ابیا به خو مضبوط شي نو مونږ به د دې لپاره فتنه وګرځو نو الله مونږ کمزوري کوي ځکه د دې کفر باندې رکلک شي په دې باندې خپایو ښا ونجنا برحمتک من القوم الكافرین او خلاص کړی مونږه په خپل رحمت سره د دې قوم کافرانو نام نو اللہ سوال قبول کو وحینا الی موسیٰ و اخیه منگا وحی کلی و موسیٰ علیہ السلام تاو دا غرورتا انت بوا آلی قومکما چی جوڑ کہتا سدوارا تدی خپل قوم دپارا بی مصر بیوتا پدی مصر کی کورونا یعنی جماعتونا ولی فرعون نپری خود کن منزونو تا عبادتونو تا نپری خود نمونگو حکمو کو چیزان لکورونو کی جماعتو نا جوڑ کے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً او گرزوے او کورونا پا طرف دا قبلے باندے دا بستاسو جماعتو نای بس حالتا منز کوئے ابن کثیر وی چنا امیرو ان یسولو فی بیوتهم دا مانا حکم داو کو جی پا کورونو کی منزو نا کوئے کنا چی امام مالک پنزیش کال نورا و تا دکورا ولی وی بدات باوی نما تو بخدت اکا دیزا مانا کیوی اگا وقت کی بدات دم رکم دیو کنا دم ر محتاط نکورنو کی منز کوی وقیم الصلاة منز بنا پریده تا دو بخپل دین نپریده کار سمر سخت راشی وبشر المؤمنین او زیر ورکا مومنان لا چه دشمن امرو رو حلاکی گی خوا چه موسیٰ علیہ السلام پوشو نوسی سوال شکرو بیا چه عرصوی نویلشی خوا چه کل اللہ حکمو کی چه نیپری دما وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا انکا آتے تا فرعون و ملعہو بشکتا ورکلی دی فرعون تاو داغدی ڈلو تاو لخکرو تا زینتا و اموالا دیر لوی خائص چاگا معلو ندی کنخا یا جدا جدا دی دنیا زیب و زینتا جامی کالی گورا فرعونیانو بطول لاسونا اخپی دسرو دھرو ندکو او معلو ندیر پدی جوان دنیا کی ربنا ای رب زمونگالی ذلو عن سبیلی عن سبیلک لام دا عاقبت تے دا نا چی دید پارے ورکلیو چی دی گمراہ شینا فا عاقبت دا شو چی دی گمراہ کی خلق ستا دا دین نا دا غی مال نے غلط فیدہ واغستا خدا دا ہر مشرک کار دیکھا خدا والا مال دیر ورکلی ندے پا دے کے استعمالی چی خلق گمراہ کی چالے یوشی اخلا چالے بلشی اخلا پیسی والا خوی زمونگا پا طریقہ بیخا لی ذلو عن سبیلک نو خیری کی اغتا ربنا تمس علی اموالهم اے ربا خوری کی دا مالو نددی تمس چی دسرو سپین نخوری شکی جوڑش دیتا تمس وی کنا ارشی چی بدل شنو دا اطلاق پی کی گی ولو نشاول تمسنا لعیونهم وشدد علی قلوبهم او صح کی ظلم نه ددی چرته نرمی پکې رانشي فلا یومنو زک دی ایمان راوړي حتا يرول عذاب العلیم ترغه پوری چوینه عذاب دردناک قال او الا قد جبت دعوتکما بس قبول شو استاسو د دواړو دعا نو دعا خو یوازې موسی علی السلام کړی و او هارون علیہ السلام با آمین وی کنا دوارو تیولی نسبتو کو دکا دوار دعا گانی دی آمینم دعا دکنا دعوتو کما فستقیما نتاسو مضبوط شے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ او مضبوطیا دا معنا دا استقامت دیتا ہوئی چی باطل تا با بالکل نگوری بسنو دا استقامت تا بالکل پاغا لار بنزنو مروانے گئے پلار اداغی کسانو چی نپوئیگی لا يعلمون چی نپوئیگی پس نپوئیگی لا يعلمون صدق الاجابتی چګنه الله د پیغمبرانو سوال قبلی هی په دین پوي وحکمت الامحال اب دین پوي چې دا دوره موده چې الله مونږ ته سندي ویلي ندی کې حکمت وکنه نه نه وی نو سوال قبول شو وجاوزنا بنی اسرائیل البحر پوری مستل بنی اسرائیل په دریای قلزم فاتبعهم فرعون وجنوده پس اولګي دا په دې پسې فرعون او لخکر دادو بغیم و عدوام مفول لہو دے دوارا بغیم و عدوام دو وجه دا سرکشه او دا دشمنین نوریس نو چکنی ایتی نصورو اگی پس خپاو کنا او یا تا سبا دی ردی کلی و ایتی سو قتل کلی و ایتی زمکا غستی ایس اگو اتار سپری خودو مصر اگو اتار سپری خودو نو بیا دی ولی روانو بغیان و عدوان د باطل دا کار دنو دو جی سرکشه او د دشمنین امام بغویوی بغیان فی القولی و عدوان فی الفعلی دا خلیه اون بس صدقنو چرس بیوینوی بی او عملی اون دا سو لال لال روان شارو سبری دنا حتی اذا درکه الغرقو تردی پوری چراگیر کدلنا غرقیدو غرقو حضرت شیخ وی زکی ویلی دی کنینو بحر بے ویلیو او ببے یاد کلی وی چادر کهو الماو وی خلقو شک کلی دی کنا چی دی فرعون ندی غرق شوی آب الملک توتی دی اپلا اللہوی چی غرقو غرق شوی دی غرق را گیر کلی انتا تیس جوڑے وسو قالا نو چغی کلی آمنتو چی ما ایمان راولی دی گورا ما زیه ذکر کلا چی ده مخینا مومن مسلمانم خو سوک را باندی پویدل نوی کنا زکا سلک شیخو نو کنا ابن کثیر وی تراکمت الامواجو موجون پی ده پاسشو فوقا فرعون وغشیتو سکرات الموت دریاب چپی سکے چلتا زن کدن چپی پی جدا ہوئے سکرات الموت خوزان لدی کنا سکرات الموت نفقالا وہو کذالک آمنتو پا دغی حال کی چگے کلے چی آمنتو ما ایمان راولے دے انہو شان دادے لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل چنشتے بالحاجت رواو کارسازو مگر هغه ذات چې ایمان راوړې په باندې بنی اسرائیل او هغه ذات چې ایمان راوړې بنی اسرائیل او وانا من المسلمین او زه څنګه چې مؤمن یم د قصې مسلمانوم یم تمره تاکید وکړه وانا مسلمان یو نه مسلمین چې نور څنګه دینه قسم نلار بول عزت و تواز ورک آل انا وسو وس دی ایمان راول وقد عصیت قبل مخکد نا فرمانی کولا وکنت من المفسدين اویت د فساد کون کنا ابن کثیر وی چول حدیث الذی فیه قال اگر حدیث چ خلق ذکر کئ چوی نبی علیہ السلام وی چی قال لی جبریل چی ما تیوزل جبریل اسلاموی چی یا محمد لو رئیتنی و انا آخذ من حال البحر او ادقه فی فی فرعون وی محمد صلی الله علیه وسلم کته چره هغه وخت کې وای کنه ازدی لیدلې وې چې ما و دریاب نه خټه راغستا اده فرعون په خلی کې مور منډله بس دورې داولی خلق وی دیده پارچ دیده کلیمه وی سنه چه و اللہ من رحمو کیو ایمانی نصیب شی توبه خدر ناغوی فیه کثیر ابن زازان دیکی راوی دی دیر ناشنا کثیر ابن زازان و مجهولن اوغا مجهول دی نا خبر کمزوری دا اده کمزوری پاک نور حدیث کی چو گوری کنا چې جبرئیل علیہ السلام ولې دا په ایمان خپاو کچره الله اراده کوله نو په خپاو د الله په فیصله باندې ها کپدې معنا سره چې جبرئیل زکه هټ راغستا چې دا هغه خله ده چې دی ویلو چې انا ربکم الاعلى ورګه چې هټو نه ولا ډکه دا به بیا به هم سګزارای کوله او حدیث خو کمزور دی کنه ها فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَسَنَنُ رَضِيم زو خلاصو ما ستا بدن باڈی دل بار رو باسم دو دریابنا لِتَكُونَ مِلِ مَنْ خَلْفَكَ آيَا چِشِتَ دُرُسْتُ خَلْقُ دُو پَارَدِيرُ لُوِ عِبْرَت او بن اسرائیل ام شک کو خلقو وطوی گوری فرعون مر نده مکوی گوری اگر دیر زیاد چالاک دیو الله دا هغه بدن بار او ورته چې دا فرعون دی وګوره وتا ټول خلق ولید ولی من خلفکن امرات دغه خلق مراد دو چې ارستو ته نه پاتې شخه او یوسف کلی من خلفکن امرات تر قیامت پورې دی نو دا غي خصخ خاص معلومات نشته دي سنس کې نذیره ولی اجسو کوئی چې لاش پروت ته د فرعون د قاهری په عجایبګر کې نو تفسیر ماجیدی وی ټیک د لاشته خدا پته نه لګی چې دا د فرعون دی خو هغه ته د دریاب نه ملیاو شوې دی اډیر لوی او ډیر دنګ غټنو هغه یې دا ګمان کړی چې دا فرعون دی اسی ګمان کوي او قرطبی وی اما من قال من الصوفیته بی ایمان فرعون صوفیانو کې دا شتا ابن عربی دی کنه اغه فرعون مسلمان تیر شوی دی فقط انکر آیات القران دا هغې قران د ډیرو آیتونو انکار کوي ولا یجدی فیها تاویل اګه ډیر څومره تاویلات کین څومره تاویلات پکې او څه فائدہ نه کوي پکې وان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون او بشک ډیر د خلقو زمونږ د داسې آیاتونو او د داسې معجزاتو نه په غفلت کې دي عبرت نه اخلي ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق یقینا موږ زیور کړو دی بني اسرائيل ته مبوأ صدق مطلب ته نه تعریف دي زه ډیر درشتیاو او زه ډیر عزتمن چې هغه زمکه د شام ده لکه څنګه چې قدمه صدق تیر شي ورزقنا من الطيبات يوديلهم رزق ورکړو ډیر صفا او سوترا فمختلفو نو خلق پتماو چیرې دیل لار سړیر ورکړو ډیر پارس پورا کړو دا خاص دې لپاره چې پیغمبر راضي چې دې په ایمان راوړي ځکه بل چا علم نشته دې ته په خپل کتابونو کې معلوم دي او ویم دا چې نو راغلی نو هر چا ته وی چه مونگ با پاغ پس مرگری کیو امونگ با پاغ ایمان راولو امونگ تا خم علوم ده نو ایس اختلاف نو خوا و چه کل راغ عربو کی نو بس اختلاف جوړ شن و مختلفو اختلاف نو کل مخ کی حتی جاوم العلمو تردی پر چراغ دیتا علم خپوشو چه داغ پیغمبر ده نو اختلاف جوړ که چه داغ نده ان ربک یقضی بینهم بشکر افساو فیصله کی دی پمیانس کی پر د قیامت هغه مسله کی چې دی په اختلاف کو فین کن تفی شک کم میمان زلنا الیکا خطاب کی پیغمبر تا خو مطلب تینا امت تی خواه دکا پیغمبر شک نکی پا قرآن کی خو مطلب تینا هر امتی دی چی امتی او دی وجه نا قرطبی وی قال محمد ابن عبدالواحد سمعت الامامین صالبا و مبردا بما دی دوالو امامان ناوری دلی دی چی معنی دا آیت دا سکولا چی قل یا محمد لعابد الوسن اے محمد او اے دی مشرک تا چین کنتا فی شک من مانزلنا الیک تب قرآن کی شک ہے او معالم التنزیل وی ایوہ الانسان اے انسان کتب شک کی داغی قرآن ناچی مون نازل کرے تا تا فاسعل اللذین نتپوسو کا داغی کسان ناہلی کتاب نا یقرون الکتاب من قبلکا چغید دی قرآن نمخ کی پل کتابون الوستل کنا او اغی کی دا صفتون لیدل دا اغی نتا پوسو کا چی دا پیغمبر حق دے او کنا دے اروح المانی وی فشک کی دسنا من القصص المنزلتی لے کا چی کدی وی چی دا قصی تاسکی دا دروغ دی کنا التي من جملتها قصة فرعون چاغی کی یو قصه فرعونم ده قومه وا اخبار بنی اسرائیل اد بنی اسرائیل واقعات تی بکی نو کستاد بدی کی شکی نو تپوسو کې د علما او نه قرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق يقينا رايت حق دربستانا نو مکی غته د شک کوونکو نه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مکی غدا خلقنا شذروجن کی آیاتنا د الله فتكونا من الخاسرين شی بعد ذلیل خلق او تاوانیاننا خطاب عام هر چاته ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بشکا کسان چ ثابت شوی د پاری باندې کلمه د رب ستام چې لعمل ان جهنم لا یؤمنون غیمان نروړي ولو جاتم کل آیت نگر کرا شدی تار قسم دلیل حتی راو العذاب الالیم الا به ایمان راوړي چې عذاب ویني لکه فرعون هغه بیا قبلیږي نه درې مواقع فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها پس نو داس یو کلی او یو ملک او یو قوم چی ایمان راوڑ دا عذاب کو وقت او فیدا ورکلاغی لرا ایمان دا دی نا دیرو چگی والی خوبچ نشو فرعون تاو گو رکا نخوا سمرای اوی چا آمن تو انہو لا الہ خوبچ نشو کنا اس سوک ندی بچ شوی خوا ایمان هغه سبب د نجات ته چې مخکی او د عذاب په وخت کې چې هغه پیدا نور کی الا قوم یونس مگر دا به مستثنا ده نو ما من عام من الا وقد خص صرف قوم د یونس علی السلام وو لما منو کله چې ایمان راوړو او عذاب را روانو کشفنا ان عذاب الخزي مونږ لري کو د دین هغه عذاب در رسوایې فی الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې همتانا او ملاحین او بیا مول ډیر وخت ژوند ورک په دنیا کې ښا هدي کې دوه قول دي مفسرین زجاج وی چې لم یقع بهم العذاب زب واقع شوی نو وانما راو العلامات التي تدل على العذاب علامیه لیدلی و نخی نشانی اسمان کی سروال را گئو هواگان ادار آلی ولو رأو عین العذاب کدی عین عذاب لیدلی و لما نفعهم الایمان ندیل ایمان بیا پیدا نشور کولی خوا قرطبی وی قلتو قول الزجاج حسن الزجاج خبر بہتر دوی نو علامات لیدلی و نوی خوا عذاب تنو واپس علامات معین عذاب ښا کنور قومونو علامات لیدلې نوم تنه دی واپس شوی سمودیان په حق کې براشي ولو شاء ربک تسلیات شروع شو اخر د صورت کې پیغمبر تا خصوصي د دعوت اصول کچره خوخوی درفستا ایمان براولی وی اگر سوک چی بزمکه کی دی طولو پا یو زل باندی جمیعا دا سی لکه عدم علیہ السلام تا چی ملیکو سجده پا یو زل کردی وی تا دا اللہ قدرت شتا که نخوا خونا دی نده خوخا اپا انتا تکره الناسا تب زبردستیو که پا حلق باندی حتی اکونو مومنین چی دی طول ممنان شی نستا اختیار نده چی طول ممنان شی بیاوی چې د هر نفس اختیاروم نشتا او ما کان علی نفس نن تومن الا باذن الله او نشته په اختیار دی او نفس کې چې ایمان راوړي مگر د الله په حکم سره څومره چې دنیا کې مؤمنان دي دا ټول د الله په ارادي او دغه فیصله سره مؤمنان شي وي ښه بمشیته او بقضایه او بتوفیقه دریواله ذکر کې ابن جریر ویجعل الرجس او غرضی الله دا پلیتی دا شرک و علی اللذین لا یعقلون فاغا کسانو باندی چاگی که عقل نیم قل انظرو ماذا فی السماوات والارض او آیا وطا چی دا عبرت نظرو که او گوره پا عبرت پا نظر سرا سمر دلیل دی پاس ماننو که و پس مکو کیم دا اللہ دا وحدانیتا وما تون الآیات والنظرو خو فیدا خو نور کی کنا چسو دا اللہ ارادہ نیشوی کنا فیدا نور کی دا آیاتونا که آیاتونا تنزیلی دی دا قرآن او که آیاتونا تکوینی دی کائنات دی ونو زورو پیغمبران ان قوم اللہ یؤمنون اگه قوم لا چه اگه ایمان نرولی چه اللہ دا اگه دی ایمان پیسل نی کلی کنا خوا امام راضی وی امر بن نظر والاستدلال فی الدلائل اللہ حکم کو چه نظرو که فکرو که پدی دلائلو که فکرو که لی اللہ توہما دید پاری سوک دا وهمونو کی چه ان الحق هو الجبر المحض چه حق داده چه بس ز مجبور ایما چه اللہ سکین آغا بکی گی ازو سنشم کولی دیتا خو جبر وی انسان زان مجبور اکڑی دا خونده فهل ينتظرون پس انتظار نکی دی الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم مگر پشان د عذابونو داغی خلقو چی تیر شوی دی مخک د دینا ایام عذابونا تفسیر کشاف وی قرطبی تسمن نعمو ایاما اول مدتو ایاما دوار رازی ایام نعمتونو تاموی او روزو تاموی خودل تند مراد تینا آغا عذابو نئی چی پاگر روزو کی واقع شوی دی قل فانتظرو و انتظار کوئی نیم آکم من المنتظرین زمتا سر انتظار کوئن کیم سمنو نجی رسولنا اللہ بیا امونگا خلاص کرل پیغمبران والذین آمنوا و کسان چی مومنانو کذالک دادا اللہ شان دے کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین لازم ده په مونږ باندې چې خلاصو به مؤمنان حق صدې تفضلی الله بزان باندې قل یا ایو الناس وګور دې کې معنا شو دا آیت چین کن تفی شکن وګور پیغمبر ته نوم راته عام خلق ته مراد او آیا ته چې خلقو ان کنتم فی شک من دینی کتا زو په شک کې زما د دین چې زما در لسکالا دیار لسکالا اوشو و لا پتا نلگی ستاسو زما دینمو نپیجندو نو زما زتاسو تخپل دین خیم آغا داده فلا عبدو اللذینا تعبدون من دون اللہ ز عبادت نکوم داغ کسانو چه تاسو عبادت کوئے بغیر دالانا ولیکن عبدو اللہ اللذی یتوفاکم ز عبادت و بندگی کم دالا غزات چه تاسو بمڑکی تاسو تنشی اخلاسی دیکھو رہے او ما تامر کړی شوی دی چې شم د مؤمنانو نه اشاره تن الی ان المعتبر المقبول هو الايمان فی معیت النبی دی آیات کې دا دلیل چې ایمان الله تعالی معتبر دی چې هغه پیغمبر سره یې کنه لا بمحض الاستدلال والنظر صرف پاکل پس باندې سي سمع بو سره مرګری کینو وان اقم وجهك للدين حنيفا ما ته امر شوی دی چې مضبوط کا خپل ځان کلک کا خپل ځان دی دین ته چې د ملت ابراهیمی وای دی ته توحید وای چې دی کې د شرک او د هر باطل نه پاکواله او مکیګه د مشرکانو نه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او چرې رامدت نه کې بغیر د الله نه هغه څوک چې نه تعالی نه فدر کول شي او نه ضرر نبی شرک فی الدعا پین فعلتا کچر دا کار دے ہوکے انسان مشیبتو دغا وقی دا ظالمانونا وئیم سسک اللہ بذرن فلا کاشف لہو نبی شرک فی تصرف کورسی اللہ تا تمامولی تکلیف نشتے لرکون کے غیل رام اگر اللہ دے وئیرد کبی خیر ان کے ارادو کی استاد پارد رحمت فلا راد دلی فضلیم نشت واپس کونکے دا اللہ احسان و فضل لرا یسوی بی من یشاو من عبادی رسی دا اخپل فضل اگا چاہتا چو گواری دا اخپل بندیانونا اگا بخشش کونکے مہربان ترغیب قرآن تا پاخر کی سسنگے شورو کڑے ہو شو تلک آیات الكتاب قل یا ایو الناس و اے خلقو قد جاکم الحق من ربکم یقینا راغتا استحق درفستا سنا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه هغه چا چې ځان کامیاب کو په قران سره نو به شکا دا کامیابی د خپل ځان دا او هغه څوک چې گمراه شو فانما يضل عليها گمراه به په ځبان دي وما عليكم بوكيل ازو نیم زی موار پتا سو باندې زما کار صرف دعوت ته وتو ما يوحى اليك تابداریو کا داغی قرآن چی وحی کولی شی تاتا وصبر او صبر کوا حتی یحکم اللہ ترغی پوری چی اللہ اقبل فیصل راولی گی وہو خیر الحاکمین اللہ دیر بہتر دید فیصل کونکونا دار چاند بہتر فیصل کونکے سورة یونس پرد شرک کی پرد شباعت قہری کی او په احوال او افعال د مشرکینو کې او په استحباب د دنیا زجر دا مزامین دي صورت کې واخره